Huwag mong intindihin ang sasabihin ng iba. Sila ang may problema, silang lumalait, silang mahilig manakit, silang di pupunta sa langit, silang nanlalait, silang mahilig manakit, silang di pupunta sa langit.